У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на радзіму паэткі Ніны Мацяж у вёску Нівы, што ў Бярозаўскім раёне. Дзень нараджэння паэта – добрая нагода ўзяць з паліцы ягоную кнігу і знайсці нешта новае нават у знаёмых вершах, асабліва калі паэт фізічна не жыве, асабліва калі гэты паэт сапраўдны. 20 верасня нарадзілася сапраўдная паэтка Ніна Мацяж. І штогод у горадзе Белазёрску ладзяцца паэтычныя чытанні ў яе памяць. Белазёрску пашанцавала, што ў яго была такая паэтка. Не будзь яе, гэта быў бы звычайны гарадскі пасёлак пры электрастанцыі. Гарадамі паселішчы становяцца толькі, калі апяваюцца вершамі. Я гэта зразумеў, стоячы ў двары каля дома паэткі ў кампаніі з яе даўняй сяброўкай, бібліятэкаркай Тамарай Кузняцовай. Спадарня Кузняцова родам з расейскай глыбінкі, з Іванаўскай губерніі. Яе бацькі-энергетыкі прыехалі працаваць у Белазёрск на новай электрастанцыі. Але чыстая літаратурная мова спадарыні Тамары – гэта ад Ніны Мацяж. Вось яна пачытала, сказала, што табе трэба працаваць, пішы. Яна мне адзінай дазваляла з сабой размаўляць на рускай мове. Таму што я быццам бы такая паэтка, і я пішу па-руску. І ну, яна кажа, ну дазваляла так, а больш нікому не дазваляла гаварыць па-расійску. Ну, людзі, напэўна, адчувалі самі, што трэба з ёй размаўляць на роднай мове. Яна неяк так, ну не тое, што управляла, кіравала, але такі тон задавала у адносінах, у размове, і ну чалавек быў неяк абавязаны быць беларусам. Прычым гэта не ў 90-е гады, не, бел чырвона-белае, а ў 70-е. Не, 79-й год. Так. Ну, да яе ж прыходзілі родзічы, а з родзічамі яна гаварыла на той мове, на якой тут у вёсцы кажуць, на такой мешанцы такая. Ну, там, ходыла, робыла, там, вот такой. Слухайте, а Белазёрс, ён не был беларускай мовы? Не был. Ён не был нават, по-моему, беларускім городом? Не, ён же был таким расейскім, напэўна, болей, таму што сюды прыехалі больш з Расіі. Вось у 58-м годзе будаваць гэты город. Тут было сплошное поле. Вот, ну, тут было поле. Нічога не было гэта, ніякага горада, ніяких там будынкаў. А Ніна, калі паступіла вучыцца ў Мінск, вось, у 17 гадовым узросце, яна прыязджала сюды, і горад гэты ўже будаваўся. І как она там пра Белазёрск піша, і ці бачыў ты хоць раз Белазёрск, калі на дахі мякка ноч прысядзе, павее каскай ад старых азёр, і пойдуць песні поруч па абсадзе. Тады глядзіш на родны любы кут, і цэлы свет гатоў у светкі клікаць. Ці столькі зор насыпалася тут надол з каўшамі дзведзіцы вялікай, ці гэта ў небе быў люстэрку тым адбітак зыркі ўсіх агнёў палесся. Белазёрск, мой сон, мой залаты, моя яшчэ не складзеная песня. Вот яна сюды прыязджала на, ну, на выходныя, напэўна, ці на канікулы, і назірала, як гэты, ну, горад будаваўся. І, канешне, гэта было ўсё, ну, звязана з надзеямі Нінінымі. Яна, ну, любіла ўсё гэта, расла, сама мацнела, ну, напэўна, духовна мацнела. Можа, ну, яшчэ так, як яшчэ можна мацнець. Ну, па-чалавечы, па-жаночы, а потым, ну, раптоўна вось аслабіла фізічна. Адна, яна яшчэ здалёк відна, на выгарбку, вятрам усім адкрытым, стаіць сухая, чорная сасна, як даўкі сімвал тлену і нябыту. Ні дрэўца, ані кусціка вакол, крыжы ды цёмны камень над магілля, ды сухастойна, нібы дракон, звычварна на кручастым мёртвым крыллем. Так давялося на віку са сне быць сведкай толькі горады няшчасця, што сіл няма ўжо ні зазелянець, хоць голькаю адной не упасти. Ніна Мацяж была вельмі прыгожай і надзвычай абаяльнай жанчынай. Будучы аднойчы ў яе ў гасцях, я быў збянтэжаны спалучэннем прыгажосці і фізічнай немачы. У яе радавым доме у вёсцы Нівы зараз жыве малодшая сястра паэткі Алена з мужам. І такія вершы на тэму адзіноты пісаліся сапраўды слязамі. А ў яе не было ў сувязі з гэтай хваробай нейкай асабістай драмы, які-небудзь раман, які з-за гэтага разводзіў? Быў. Ну, бацька не дазволіў тады, проста ёй не дазволіў. Бацька чаму? Ну, таму што мужчына трэба вельмі чалавек дужы, так сказаць, духам, каб усё жыццё даглядаць. І бацька сказаў мне, была драма, безумоўна. Малады чалавек, ён сам украінец, ён быў тут, прасіў в рукі. Тады я памятаю, што было, ой, страшна глядзець на ўсё гэта. Праплакала яна, бедненькая, але ж бацька паслухалася. Пасля, можа, і ўдзячна была. Вы думаеце, што так было б лепш, што... Ну, як вам сказаць? Ну, вы ж разумееце, што... Я ж кажу, што трэба, каб чалавек без астатку аддаў сябе. А гэта немагчыма было з яго боку. Так бацька разумеў. Таму ў гэтым сэнсе трагедыя, канешне, была. Чаму яна выстаяла? Чаму яна не пайшла в алкаголь куды-небудзь вуніз? Яна пайшла вверх? Гэта бацька, гэта маці, гэта характар, гэта мацяшы, карыці. Увогуле, яна з усіх нас самы моцны чалавек, таму што мы можам здаровыя зламацца, а яна не малая. Ну, а тады ўжо гэтая верша, вядомасць наступіла, падтрымка таго ж Гілевіча, Вярцінскага, Дамовіча, Брыля, ну, карацей, той плеяды, якая была сама моцная. Духам. Яна зламацца не магла, яна трымала, мусіць быць, усіх нас. У гэтым сэнсе чалавек яна нязломны была. Ніну Мацяж атачалі вельмі чулыя людзі. Ці сама спадарыня Ніна рабіла людзей больш чулымі, але ёй радыя былі дапамагчы ў быце усе суседзі па пад'ездзе, не кажучы ўжо пра сяброў, успамінае настаўніца беларускай мовы і сяброўка паэткі Галіна Скарына. Ну, недзе на пачатку самай перабудовы, праз Ніну, менавіта дзякуючы яе клопату, у нас у горадзе быў такі арганізаваны культурна-асветніцкі цэнтр Агмень. І от Ніна наладжвала вечарыны, знаёміла белаазёрцаў там з некімі асобамі. Ну, канешне, настаўнікі беларусаведу ў першую чаргу памагалі ёй, але ж яна вот гэты сцэнар пісала. Збіралася поўная зала. Поўненькая зала заўсёды. Ну, Ніну любілі, белаазёрцы ўсе любілі. Любілі, да. Кажу, хто не любіў, то проста паважаў. Цаніў. Гэта была асоба, перад якой вот тушуешся нават іншым разам. Па жыцці яна была бадзёрая, вясёлая, статная, прыгожая, дагледжаная. Гэта была лэдзі. І многія не ўсведамлялі, што яна не можа падняць руку, каб прычасацца. Ну, гэта асоба, гэта не перадаць. Вот як ва ўсім у побытавым плане, як яна акуратыстка была. Ой, всё. Як яна кажа, мяне гэта кось зрабіла хвароба. Вот, напрыклад, вот на стале, вот паставілі мы тут ручку, яна ж яе не возьме. Яна не дацягнецца да яе, таму што павінна стаяць тут вот гэтых 5 сантыметраў, яна не зможа дацягнуцца. І вот всё было выверна. Ніна Мацяж, можа, і зараз бы жыла, калі б у свой час лягла ў клініку, але не захацела нікога абцяжараваць сабой. Ці надзеі непраўдзівыя, ці дарожанькі не тыя, ці самая нерадзівая, адвярнуліся святыя, ці не так, як трэба клікала, ці не там я іх шукала, ветру скрыпачка пілікая, каб галоўку не ламала, крач, не крач самотнай вуціцай, ці гадай на каве ў місе, а ўсё суджанае збудзецца і само хоць задавіся. Яна ніколі гэтых болек сваіх не выставляла на паказ. Яна настолькі ў жыцці ўжо прывыкла да гэтых болек, яна проста канстатавала факт, но яна не паказвала, што ёй баліць. Яна нічым не выдавала гэтую больку. Вот проста у мяне сказалі, не працуе адно лёгкае. Всё. Яна не хацела ў бальніцу, таму што яна сама ж не магла. Это трэба было з нейкім. Нашчаджала людзей. Ой, а якая яна ж была уважлівая да людзей. Вам не перадаць. Ну, каля яе многа было людзей. Многа. Якія памагалі ёй па жыцці. Некаму трэба там нехта прыбраць, нехта пакласці спаць, нехта падняць. Ну, і вот это ж трэба было помніць. Усіх кожнага дзень нараджэння. Яна кожнаму рыхтавала падаруначак. І кожнага яна помніць. Усім, каго хвалюе сапраўднае паэтычнае слова, запрашаю 20 верасня ў Белазёрск, дзе глыбокія і чыстыя беларускія вершы вельмі мужнай жанчыны будуць чытаць і сталічныя літаратары, і белазёрскія дзеці. Не ўсе з іх беларусы па крыві, але, як пісала паэтка, праўду гэту, як ёсць прыві, дасцяжыны далейшага руху, будь здарова, радня па крыві. Будь бессмертна, радня, па духу. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся на радзіму паэткі Ніны Мацяж у вёску Нівы. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.